मैडलिन लुडविक बैमल मैंस हिंदी विदुषक। पेरिस में पुराना एक घर, दीवारों पे फैली पेले इधर उधर। वहां 12 छोटी लड़कियां रहती थी जो दो सीधी लाइनों में चलती थी। दो सीधी लाइनों में वो खाती थी खाना, फिर ब्रश करती थी अपने अपने दांत, फिर चादर तान के सोती थी। अच्छी बातों पर वो हंसती थी, बुरी बातों पर नाराज होती थी। कभी कभी वो बहुत उदास होती थी। घर छोड़ती थी वो सुबह 9:30 बजे दो सीधी लाइनों में, बारिश में और धूप में। उनमें सबसे छोटी लड़की थी मैडलिन, जो चूहों से नहीं डरती थी। सर्दी, स्नो और बर्फ से उसे प्यार था। चिड़ियाघर में बाघ से मैडलिन कहती छी छी। कोई भी मिस क्लावेल को मैडलिन जैसे नहीं डरा सकता था। रात के अंधेरे में मिस क्लावेल ने जलाई लाइट, कहा ऑल इज नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़। मैडलिन पलंग पर बैठी रो रही थी, दहाड़े मार के सुबक रही थी। कुछ देर में डॉक्टर आए, उन्होंने कई फोन मिलाए। उन्होंने एक नंबर डायल किया 546। नर्स से उन्होंने कहा जल्दी करो अपेंडिक्स। हर कोई रोया, सबको था गम, हर एक आंख थी पानी से नम। मैडलिन की हालत थी नरम, कंबल में लिपटी वो थी गरम। फिर लाल बत्ती वाले गाड़ी में वो पहुंचे अस्पताल रात में। मैडलिन ने खोली आंख, 2 घंटे बाद कमरा सजा था फूलों से आबाद। कुछ देर बाद मैडलिन ने पिया खाया, बेड से उसने एक हैंडल लगा पाया। सीलिंग का धब्बा आया उसे जब होश, देखने में लगा बिल्कुल वो खरगोश। बाहर थी चिड़िया, पेड़ और आसमान, मैडलिन थी सिर्फ 10 दिन की मेहमान। एक सुबह मिस क्लावेल ने कहा क्यों है ना अच्छा दिन, आज हम जाएंगे मिलने मैडलिन से। उनके दरवाजे के बाहर बोर्ड लगा मुलाकाती सिर्फ 2 से 4 बजे तक। धीमे धीमे चलते, गंभीर चेहरा बनाए, कुछ ने फूल कुछ ने फूलदान उठाए। अंदर जाकर जब देखे उन्होंने खिलौने और मिठाई और पापा का भेंट किया गुड़िया घर, तब सबने कहा वाह। पर उन्हें सबसे ज्यादा ताजुब हुआ मैडलिन के पेट पर ऑपरेशन का निशान देख। गुड बाय उन्होंने कहा, हम फिर आएंगे। फिर बारिश में छोटी लड़कियां वापिस गई। घर आकर उन्होंने दोबारा खाना खाया और ब्रश से दांत साफ किए और फिर वो पलंग पर लेटी। रात के अंधेरे में मिस क्लावेल ने जलाई लाइट और कहा ऑल इज नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, इसलिए मिस क्लावेल तेजी से दौड़े। वो बहुत तेज था। उन्होंने कहा बच्चों मुझे बताओ अपनी परेशानी, मुझे सुनाओ। छोटी लड़कियों ने रोते हुए कहा हमें वहां जाना है और वहां जाकर अपना अपेंडिक्स निकलवाना है। गुड नाइट छोटी बच्चियों, शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक ठाक हो, अब आराम की नींद सो, मिस क्लावेल ने कहा। फिर उन्होंने लाइट बंद की, दरवाजा भी कस के बंद किया। कहानी यही खत्म हुई क्योंकि आगे कुछ नहीं हुआ।